Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, hepimizin günü, gecesi mübarek olsun. Rabbim Azze ve Celle hepimize hayır, bereket ve afiyetler ihsan etsin. Bu fani dünya hayatını Rabbimizin razı olacağı şekilde sona erdirip ebedi kalmak üzere cennetlerde olmayı ve şu fani dünyada buluştuğumuz, muhabbet ettiğimiz mümin kardeş olmanın hazzını yaşadığımız günlerin bir uzantısı olarak cennetlerde buluşmayı, muhabbet etmeyi hepimize Rabbim Celle Celaluhu kolay etsin, müyesser etsin. Değerli kardeşlerim, bir hatıramı sizinle paylaşmak istiyorum. 28 Şubat günlerinden birinde İstanbul dışında bir yerde haftalık sohbetlerim vardı. O zaman 28 Şubat zulmünün çok hareketli olduğu, Müslümanların iş yerlerinden atıldığı vesaire işkencelerin yapıldığı günlerdi. Ders vermek için bir cuma günü akşam bahsettiğim yerdeki şehre gittim. Bir 100 kişinin kadar ancak girebileceği bir salona rahat 150 kişi almışlar. Salonda ayakta dursun insanlar, sandalyede oturup yer fazla işgal etmesinler diye de sandalyeleri kaldırmışlar. Arka bölümlerin bir kısmı ayakta duruyor. Böylece 100 kişilik yere 150 kişi koymuşlar. Konuşmam için de bana bir platform hazırlamışlar. O platformda benim küçücük bir yerim kalmış ama yerden bir 20-25 santim belki yüksekte o platform. Oradan kaldırdıkları demir sandalyeleri, ayakları demir, oturakları tahta sandalyeleri benim duracağım yerin sağına ve soluna yukarı doğru yıkmışlar. Yığmışlar. Diyebilirim ki sağ tarafımda ve sol tarafımda böyle 20'şer tane sandalye var herhalde. Ben onların ortasında böyle iki bloğun altında duruyorum. Böyle önümde de işte bir miktar yer var. Küçük bir masa. İnsanlara hitap ediyorum. Şimdi çok fazla gergin baktım beni dinleyecek olanlar. Böyle bir espriye benzer bir şeyle konuşmaya başlayayım da o gerginlik yani benim konuştuklarımı yıpratmasın gibi bir düşüncem oldu. Arkadaşlar dedim, içinizde bokstan anlayan var mı dedim. Biri hemen parmağını kaldırdı. Böyle 25-30 yaşlarında bir genç arkadaş. Ben anlıyorum dedi. Ne kadar anlıyorsun dedim. Profesyonel boksörüm dedi. Çok güzel ya dedim. Sana bir sorular sorabilir miyim? Buyurun dedi. Ayağa kalktı. Hafif sakallı bir arkadaş. Dedim, rica etsem buraya gelir misin dedim. Tabii dedi. Kalktı. Ona yer açtılar, paldır küldür, böyle orta yerlerde bir yerdeydi, geldi. Sol tarafımda durdu. Fakat böyle mütevazi bir şekilde, bir Şeyh Efendi'nin önünde duran bir mürit gibi, buyurun hocam dedi. Dedim, nerede boksörsün? Dedi, ben imamım aslında da dedi. Boksu da profesyonel yapıyorum dedi. Hem imam hem boksör diyebilirsiniz benim için. Çok güzel dedim. Çok güzel, hem imam hem boksör, sorularıma iyi cevap verirsin dedim. Şimdi bu yanımda duruyor, ben de döndüm. Sana sorular soracağım, cevap verir misin dedim. Buyurun hocam dedi. Dedim ki, bir boksör yumruk vurduğunda o yumruk kaç kilo geliyor? Tuttum kolunu. Mesela senin yumruğun kaç kilo geliyor dedim. Yani bir insanın omuzuna, yüzüne vurduğun zaman o kaç kilo ediyor? Dedi hocam, böyle rahat konuştu. Dedi, yani 50 kilo gelen var, 100 kilo gelen var. Benimki 70 kiloya yaklaşıyor dedi. Ama dedi, bir ton gelen de olabilir dedi. Nasıl bir ton dedim. Sen hiç rakam bilmiyor musun? Bir ton 1000 kilo dedim. Evet dedi. Muhammed Ali Gıday dedi, bir tona yakın vuruyor dedi. Yani ne demek dedim? Yani dedi, böyle bir vurduğunda bir ton 1000 kilo gelen bir çekiç düşün, o öyle vuruyor dedi. İnandırıcı değil dedim. Niye değil dedi? Böyle tatlı muhabbet ediyoruz. O bana döndü, ben ona döndüm. Böyle hafif kısa boylu da bir arkadaş, yani böyle böyle onun kafası böyle duruyor benden bir 50-60 santim yukarıda. Elleri böyle hürmetli, saygılı konuşuyor. Hocam dedi, siz merak ediyorsunuz dedi. Bir tona insan kafası, vücudu dayanır mı? Dayanmaz, doğru diyorsunuz dedi. Ama dedi, burada önemli bir konu var dedi. O dedi, doğduğunda ya da 30 yaşına geldiğinde vurunca bir ton olmuyor onun dedi kolu. Nasıl oluyor dedim. Pür dikkat salon bizi dinliyor ama. Böyle çok heyecanlı. Salonda hocanın boksla ne işi var diye beni merak ediyor. Ondan da bu bilgileri ilk defa duyuyorlar. Bir ton gelir deyince bir garipsende bir şey. Dedi ki hocam dedi, bir kol, insan kolu öyle bir kilo ile başlar dedi. Siz mesela vursanız bir kilo gelir veya gelmez yumruğunuz dedi. Ama dedi, kasları geliştire geliştire, mesela günde 1000 defa kum torbasına vura vura vura, 1000 defa, 2000 defa, 3000 defa vura vura, o yavaş yavaş büyür dedi. Benim egzersizlerim beni 70 kiloya kadar çıkardı dedi. 3 ay daha devam etsem bu 80 kilo olur dedi. Şimdi Muhammed Ali Gılay dedi, senelerce kum torbasına vura vura vura vura, sonunda onun kaslarının gerilme oranı böyle arttı. Bu birinci nokta dedi. Dedim, ikinci nokta da şu dedi. O bir ton vurmaya hazır olduğu zaman onun kafasına vurulacak bir yumruk darbesine de karşı duruş gelişmesi bir tondur dedi. Yani bir ton vurabilen adam bir tonu da karşılar şekildedir. Dolayısıyla normal bir insana bir tonu vurduğunda pestili çıkar. Egzersiz yapmış, kol kabiliyetini, kaslarını bir tona çıkarmış insanda da bir tonu karşılama kabiliyeti vardır dedi. Bunlar benim bir yerden okuyup bildiğim şeyler değil. O günkü muhabbeti aktarıyorum. Dedim, nasıl o zaman Muhammed Ali Gılay bir tane vuruyor, adam bayılıyor dedim. Burası çok önemli hocam dedi. Boksör, boksörü vurup deviremez aslında dedi. Nasıl dedim deviriyor? Muhammed Ali Gıday yere seriyordu dedim adamları. Dedi hocam dedi, boksör dedi, sürekli boşluk yakalamaya çalışır dedi. O boşluk dediğimiz şey 1-1,5 saniyeliktir dedi. Çünkü karşı tarafın yumruğunu yememek için sürekli uyanık bekler dedi birisi. Öbür boksör de dedi ona, seni geberteceğim, sen sinek gibi ezileceksin, seni arı gibi sokacağım, böyle eğri büğrü sözler söyler dedi, onu sinirlendirmeye çalışır dedi. O da ona aynısını söyler. Bu arada dedi, bu Amerika'da seyrettiğiniz bokslarda ve diğer boksörlerde taraftarlar sürekli söverler dedi. Hakaret ederler. pis pis sözler söylerler. Geberdin, işte düştün, şimdi öldün, cenazen kalkmayacak. Böyle bir şeyler söylerler dedi. İyi bir profesyonel boksör dedi, hiç onları duymaz dedi. Duymamaya çalışır dedi. Bir ara çok gergin olur da, çirkin bir söze kulağa takılır da bir saniye kadar ne diyorsunuz, ben size göstereceğim der gibi gözünü kırptığı an dedi, karşıdaki boksör zaten o saniye fırsatını beklediği için dedi, o boşlukta ona bir tane vurur dedi. O vurduğu aslında bir ton yumruğu karşılayacak kapasitesini o anda boş bulunduğu için mesela 500 kiloya düşürür dedi. O farkla da sendeler, bir sendeledi mi dedi, kendisini toparlaması onun bir 10 saniye 15 saniye sürer ama ikinci üçüncü yumrukla işi biter dedi. Buraya kadar çok güzel, herkes bir briefing dinledi. 10 dakika kadar sürdü bu anlatımı onun. Dedim ki şimdi böyle sol tarafımda duruyor ama ciddi bir şekilde duruyor. Şimdi benim dedim 5 kilo geliyor diyorsun değil mi elim dedim. Mesela dedim ben elimin tersiyle sana bir tane vursam böyle dedim. Yani 5 kilo mu gelecek bu? 3 kilo mu gelecek derken ben onun böyle bu tarafına, göğsünün burasına elimi vurmuş oldum. Yani vurmak için değil. O böyle nazikçe saygılı duruyordu. Onun duruşunu ben yani esprili bir şekilde, yani benim elimde şimdi ne kadar sürecek dedim. O böyle birden irkildi. Benim elim burasına vurunca geri doğru attı kendisini. Arkadaki sandalyelere, üst üste duran, onun kafasından da yukarıda duran sandalyelere çarptı. Sandalyelere çarpınca sandalyeler langur lungur yere yığıldı. Birden bu tarafta o yere düştü, masanın altına düştü. Sandalyeler onun üstüne düştü. Bir kısmı benim üstüme geldi sandalyenin. Bir garip manzara oldu. Yani önce ne oldu burada ben anlayamadım. Allah Allah, bu nedir ne değildir derken arkadaşlar bizi dinleyenler ayağa kalktılar, kahkahayla güldüler. Ya hoca bir elinin tersiyle vurdu, koca boksör, profesyonel boksör gitti. Neyse ya arkadaşlar dedim, bu düştü filan, geldiler. Herkes birer sandalyeye kaldırdı. Fakat adamın üstü beri yara olmuş, o demir sandalyeler. Kimi yüzünü çırpmış, adamın omuzunu çırpmış. Hala o böyle saygıyla duruyor. Ben de içimden geçiyor ki yumruk öyle vurulmaz. Ben sana göstereyim nasıl vurulur derse ne yapacağım ben şimdi? Onu düşünüyorum. Allah'tan o edebini bozmadı. Bayağı kalktı, sandalyeleri aldılar oradan. Şimdi geçebilirsin yerine dedim. Böyle sanki hususi yapmışım gibi. Ama çok da dikkat ediyorum. Yumruk öyle vurulmaz, böyle vurulur derse ne olacak diye merak ediyorum. Neyse o böyle saygılı bir şekilde gitti, oturdu yerine. İnsanlar gülüyorlar. Hoca maşallah, tam böyle keramet olarak nakledilecek bir şey. Yani böyle keramet meraklısı için bulunmaz bir keramet. Böyle elinin tersiyle bir vurdu, adam gitti. Neyse, herkes oturun arkadaşlar dedim. Gülüyorlar, espri gibi oluyor ama o kim bilir ne acı çekiyor. Dedim arkadaşlar, ne konuştuğumuzu anladınız mı? Tabii anladık, sesleri geldi. Ben size özetleyeyim dedim. Arkadaşımız Allah razı olsun bize, ne kadar güçlü olursan ol, bir saniye boşlukta hazırlıksız bulunursan yumruğu yersin dedi. İşte dedim, 28 Şubat denen darbe hikayesinde de Müslümanlar hazırlıksız oldukları için başörtüsüydü, çocuklardı vesaire büyük bir darbe yediler. Aslında biz iki tane ihtilal meraklısı zibidinin bin yıl ezeceğim Müslümanları, Kur'an istemiyoruz demesiyle çökecek bir ümmet değildik. Biz yedi düvelle savaşmıştık zamanında. İki kişiyle niye savaşamayacağız? Ama biz çok rahat, hazırlıksız çıktık bu ringe. Birileri basın işte o seyirci orada, o seyirciler sövdü mövdü derken biz boşlukta bulunduk. Arkadaşlar bunları anladınız mı dedim. Anladık, sağ ol, güzel bir örnek oldu filan dediler. Bir toplam 15 dakika sürdü bu operasyon. Peki dedim, bu kadar yeter dedim. Selamünaleyküm dedim, kalktım, çıktım. O arada her yer tabii dağıldı. Ben çıkınca oranın yöneticisi filan da zannetti ki, yani toparlayın burayı da ben geleyim konuşayım diyeceğim zannetti. Ben notlarımı aldım. Çıktım. Kapıda arabam vardı. Arabama bindim. İstanbul'a döndüm. 50 kilometre gittim. Cep telefonum çaldı. Buyurun dedim. Hocam hazırladık sahneyi, neredesin dediler. Nasıl neredesin? İstanbul'a yaklaştım ben dedim. Nasıl yaklaştın? Ders yapmayacağız mı dediler. Kardeşim siz hala dersi anlamadınız mı dedim. Daha iyi bense nasıl ders yapayım dedim. Siz oradaki sahneyi birbirinizle bir daha konuşun. Dersim oydu bugün dedim. Öbür hafta gitmek bir daha nasip olmadı. Toplantım yasaklandı. Öyle bir şeyler oldu. Tekrar görüşemedik o arkadaşlarla. Şimdi kardeşlerim, bu hatıra benim için ciddi bir ders oldu. Kendime bunu pratik olarak uyguladım. Yani hazırlıksız bir saniye bulunman yeterli. Kardeşlerim, bugüne taşındığında bu olay, şunu net bilmemiz lazım. Ölüm hangi saniyede geleceği belli olmadığına göre 24 saat 365 gün ölüme hazırlıklı bir hayat yaşamak lazım. Laubali, lakırdılı, malayaneli, internetli, sosyal medyalı geçirdiğimiz saatler çok esnek bir yumrukla mezara yuvarlanmamıza neden olabilir. Müslüman, Allah'ın kapısından başka hiçbir kapıya güvenmeden Allah'a itimat ettiğini de eylemleriyle belirleyerek, ispat ederek, güçlendirerek temiz bir hayat yaşarsa biiznillahü teala ölüm onun cennete gidiş, dönüş, yani ahiret yoluna dönüş ve cennete gidiş sürecinin başlangıcı olur. Öbür türlü, mesela boşlukta bulunmaya örnekler verelim ölüm açısından. Yani genç yaşlanacak, onu bekliyor. Bir. İki, evlenince çok ıslah olacak, evliyadan olacak, bekliyor. Tesettürünü Müslüman bir bayan olduğu halde, yani inşallah üniversiteyi bitirince tesettüre gireceğini zannediyor. İyi bir eş bulacak, o eş onu düzeltecek zannediyor. Bunların tamamı şeytanın parmağının ucuyla çıt yapıp yuvarlayabileceği kadar boşlukta ve korumasız bir zeminde bulunma işaretleridir. Birinci olarak diyeceğiz ki ölüme karşı 24 saat, 365 gün hazır, nöbette, teyakkuz halinde, uyanık ve tedbirli bulunacağız. O zaman Allah'ın izniyle son nefesin hüsnü hatime olur. Güzel bir ölümle Rabbine gidersin. Ve bu bahsettiğim hazırlık mantığı genç insanlar için kolaydır. Ya herkes zanneder ki yaşlılar ne güzel, şimdi sabaha kadar tövbe ediyorlar, akşama kadar da namaz kılıyorlar. Öyle olmuyor arkadaşlar. Salı günü hayat nasılsa çarşamba günü de öyle oluyor. Perşembe günü de öyle devam ediyor. Haftanın sonu gelince de her şey bitiyor zaten. Onun için biz bu tedbirleri bulu uçağı ile beraber, yani 15'i bitirdik, 16'dan gün aldık. O gün 70 yaşındaki insan kalitesinde, yani iyi insan, salih insan kalitesinde yaşayabilirsek Allah'ın izniyle evlilikti, diğer bütün işlerde hepsinin rayında gittiğini, şeytanın bizi ters köşe yapabilecek, sandalyeleri üstümüze yıkabilecek fırsat bulamadığını görürüz biiznillahü teala. Birinci nokta, bu ölüme karşı boşlukta bulunmama noktasıdır. Zaten ölüme karşı bir vesvese ve evhama, okabe hastası durumuna gelmemek şartıyla dengeli, itidalli. Kur'an-ı Kerim ne buyuruyor? Dünyadaki nasibinizi de unutmayın buyuruyor. Dünyadaki nasibini de unutmayacak bir şekilde hazırlıklı bulunan bir Müslümanın namaz sorunu olmaz zaten. Oruç sorunu olmaz. O göz zinasına düşmez. O mala, yani boş işlerde, alkolde vesairede, haramda, yalanda, dolanda, faizde zaten onun defteri olmaz. Onun eli onlara bulaşmaz zaten. Çünkü ölüm genel bir çatının adı. Ona hazırlanan herhalde kumara boş bulunacağı bir şekilde batacak hali yoktur. Neuzübillah. Onun ufak tefek arızaları olsa da biiznillahü teala kısa zamanda onlardan tövbe eder, kurtulur. İkinci olarak da kardeşlerim, hastalık bizim için ölüm gibidir. Ne açıdan? Ne zaman, nasıl geleceği belli olmaması açısından. Nasıl ölüme hazırlıklı yakalanmamadan, yani tedbirli yaşamak gibi bir hedef belirliyorsak, aynı şekilde hastalıklara karşı da tedbirli olmasını bilmek zorundayız. İlla büyük salgınlar, pandemi, afetler filan olması gerekmiyor. Baş ağrısı da bir hastalıktır. Bunun sebebi de sen mesela havasız bir yerde uyuyorsun, temiz havalı olmayan bir odada uyuyorsun, sabahleyin kalkınca başın ağrıyor ise tedbirini alacaksın. Yaz, kış, giyim, kıyafet, sıcak, soğuk farklılığı, yediğin, içtiğin şeyler senin sağlığınla ilgili küçük de olsa bir sorun oluşturuyorsa tedbirli olacaksın. Çünkü yani hastalık da ölüm gibi bir saniyelik boşluğu bekler. Virüs belki bir saniyeden daha az bir zamanda insana bulaşıyor. Kazalar, trafik kazası tut, iş kazası 6 ay düşünülerek, planlanarak yapılmıyor. Belki 6 saniye bile sürmeyen işte bir direksiyon dikkatsizliği, yani bir tık daha fazla çevirsen o vidayı belki daha kuvvetli olacak, mobilya yıkılmayacaktı çocuğun üstüne mesela. Çok basit tedbirsizlikler hastalıklara ve kazalara neden oluyor. Dolayısıyla biz ikinci nokta olarak da kazalara karşı hazırlıklı, tedbirli olacağız. Buna rağmen başımıza bir hastalık geldiğinde, kaza geldiğinde biiznillahü teala çökmeyiz. Çünkü kaslarımızı germe hamle oranımız yüksek olur. Bizle o yükseklik de bizi tehlikeden ve o anda çökmekten korumuş olur. Üçüncü olarak da kardeşlerim, bu çok önemli. Yani genç kardeşlerimin bir ağabey, onlardan daha fazla bu dünyada yaşamış, tecrübesi olan bir insan sözü olarak bunu dinlemelidirler. İnsan kötülükleri ve vefasızlıkları hep uzaklardakinden bekler. Mesela hiç görüşmediğimiz biri herhalde bir kar topu atar bana, düşünür. Halbuki genelde insanlar en yakınındakilerinin darbesiyle çökerler. Çünkü uzaktakinin darbesi insanı çökertemez. Adı üstünde, yani onu zaten yabancı biliyorsun, tedbirlisin. Ama akrabaların, bazen kardeşlerin, bazen hısımların, dünürlerin, yani bu hayatın sana en yakın gibi gösterdiği insanların vefasızlığı, başkasının vefasızlığından kat kat daha ağır gelir. Onun için nasıl tedbir alacağız? Bütün yakınlarımızdan uzak, kimseye ilgisi olmayan kopuk biri mi olacağız? Olur mu canım öyle? Hayatın içindeyiz biz. Allah'tan başkasını %100 sana vefalı biri olacak diye beklemeyeceksin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Birisini sevdiğiniz zaman Bir yanılma payı bırakın o sevgide buyuruyor. Birisininle bir gerginliğiniz olduğu zaman da yarın düzelince mahcup olmayacağın kadar bir düzelme payı bırakın buyuruyor. Babamın bir hatırasını nakletmek istiyorum. 1900 büyük ihtimalle 50'li yıllardan birinde Trabzon Of ilçesinde Aşık Kutlu Hoca Efendi'den ders okuyorlar. İşte 15 yaşlarında genç delikanlılar, 15-20 yaş arası gençler. O günlerde Pakistan'dan veya o taraflardan ya da Hindistan'dan 3 tane yaşlı insan, büyük ihtimalle tebliğ cemaatine ait insanlar, ziyaret etmek, tebliğ yapmak gibi bir niyetle o köye gelmişler. Trabzon, Türkiye'nin bir ucu. Of, ondan 60 kilometre ilerisi. 20 kilometre de oradan daha ileride, Of'tan daha ileride veya 15 kilometre. Adı o zaman Çuvarıksu olan bir köy. O köyde bunlar hocalarından aşere-i takrib okuyorlar veya talim dersi okuyorlar. 3 tane bembeyaz sakallı, böyle beyaz elbiseli, gömlekleri beyaz, alt kıyafetleri beyaz, başlarında da işte o Pakistanlıların böyle kayık gibi takkelerinden var. Şimdi uzaktan Trabzon'un bir ilçesinin bir köyünde şehir görmemiş, yani Arap kıyafeti görmemiş genç hafızlar, 10-15 yaşlarında, 20 yaşlarında hafızlar, yani ashab-ı kiram dedikleri böyle insanlardır filan zannetmişler. Böyle sürekli de Arapça konuşuyorlar ya da İngilizce konuşuyorlar. Onlar ne Arapçayı anlıyorlar ne İngilizceyi anlıyorlar. Hoca efendi onlarla Arapça konuşuyor. 3-4 gün misafir kalmışlar. Gönülleri böyle bağlanırcasına ısınmış. Bu hafız kardeşlerin, babamların ısınmış. Yani bunlar hep burada kalsa gibi düşünmeye başlamışlar. Sonra onlar helalleşmiş, gitmişler. Derken talebeler Hoca Efendi'ye demişler ki ya Hoca Efendi, ne muhterem insanlar bunlar ya, bunlar evliya herhalde demişler. Hoca Efendi tabi gün görmüş, İstanbul görmüş, medeniyet görmüş bir insan, Osmanlı görmüş birisi. Bunların bu takdirini hürmetle karşılamış ama sonra da demiş ki çocuklar, biraz da yanılma payı bırakın kendinize. Peki casustürler ne biliyorsunuz demiş. Allah rahmet eylesin. Yani %95 seviyoruz güzel deyin ama küçük bir %5 de belki adamlar bizi istihbarat etmek için gelmiş birileridirler. Sakal zor bir şey mi? Elbise zor bir şey mi? Yani dengeli olun demişler, buyurmuş. Zaten hadisi şerifteki mesaj da buna uygun aslında. Hoca Efendi'nin dediği hadisi şerifteki, yani bir miktarda yanılma payı bırakına uygundur. Bu sadece bir hatıra. Allah Hoca Efendi'ye rahmet eylesin. 1980 yılında vefat edip Rabbine gitti. Bugün Türkiye'de Kur'an-ı Kerim sesinin yankılanmasına Allah'ın vesile kıldığı mübarek kullardan birisidir. Şimdi Müslüman insan Allah'a güvenir gibi Allah'ın vaatlerine, sözlerine, Allah'ın kullarına, vefasına güvenir gibi akrabasına güvendiği zaman bu fani dünya öyle bir akrabanın yeri değildir. Septik mantıklı olup herkesten şüphe edersen bu da Müslümanca değildir. Yani ağabeyden, haladan, teyzeden, dayıdan, kuzenden, kimse, insanın en yakınlarından beklentisi elbette uzaktakinden, beklentiden biraz daha fazla olacak. Ama %100 bu dünyanın yeri değil. Gıl dediğimiz insanın içinde öbür insana karşı besleyeceği, besleyebileceği muhtemel sorunlar cennette olmayacak. Kimse kimsenin aleyhinde bir şey düşünmeyecek orada. Dünyayı aradaki muhabbetlere, reklamlara, sana canım kurban, senin bir benzenin yok canım kardeşim, ne istiyorsan her şey emrindeyim edebiyatlarına güvenip de 10 sene sonra da onların öyle olacağını zannetmek bir yanılgıdır. Çok fena darbe yer insan o zaman. Halbuki biz buna hazırlıklı olabilirdik. Bunu da şüpheci, herkese hain, herkese vatan düşmanı, herkese katil, herkese hırsız gözüyle bakacak, hiç de Müslümanca olmayan bir yanlışa da düşmeyiz. Ama insan değil mi? Çiğ süt emmiş diyorlar yani. İnsan değil mi? Hürmet et, saygı göster, hakka hukuka riayet et, tamam. Bir %5 yanılma payı bırak. Çok dikkatli bir şekilde bırak. Ama %5 yanılma payıyla imza atıyorum bunu da deme yani. Buna gel. Sen içinden buna hazırlıklı ol. Bu vefasızlık anında yıkılmamanın en ön nedenlerinden ve kolaylıklarından birisidir. Aksi takdirde küçük bir vefasızlık insana kanser gibi darbe yapabilir ve hayatını yanlış mecralara doğru sürükleyebilir. Mesela ne yazık ki örnek verirken çok da böyle içime sinmediği halde, hayatın içinden bir parça olduğu için bunu örnek vermek zorundayım. Eşlere karşı septik mantıklı, böyle şüpheci, muhakkak bu beni aldatıyordur mantığıyla bakmanın Müslümanca hiçbir tutarlılığı yoktur. Ama başkasının doğurduğu ve sana 20 yaşından sonra veya 25 yaşından sonra hayat ortağı olarak gelmiş birisinin %100 sen gibi olmasını beklemen akıllıca değil. Şüphecilik insafsızlıktır. Ama birisinin doğurduğu bir insan yıllar sonra senin olmuş, sen onun olmuşsun ve artık her şey senin muradına uygun oluyor zannedersen bu yaptığın çok anlamsızdır. İnsanlar kendi doğurdukları çocuklarından o vefayı göremiyorlar. Aynı annenin ikiz çocukları birbirini mahkemeye verebiliyor. Dünya budur. Böyledir bu dünya. Onun için eşinin hakkına hukukuna Allah'tan korkarak riayet edeceksin. En nazik, en medeni, en vefalı olacaksın. Onun da öyle olmasını isteyeceksin ve olacak. Ama insan değil mi? Bunu da bileceksin. Sen de onun için öylesin. Ben sana söylüyorum bunu. O dinlese ona da söyleyeceğim bunu. Yani eşin, eş derken kadın olması veya kocan olması, yani kadın tarafı veya erkek tarafı hiç önemli değil. O da insan, o da insan. Allah'tır ki vaadine hiç hulf etmez. Ne dediyse odur. 50 bin sene önce Allah-u Teala'nın söylediği, levh-i mahfuza yazdığı şey ise bugün odur o. Allah sözünden caymaz. La yuklifullahul mi'ad. Allah'ın randevularında, sözlerinde bir değişiklik olmaz. Gerisi insan. Allah adına söz veren peygamberde de olmaz bunlar. Başka hiç kimse %100 değildir. Ama hain de değildir. Yani %1 de olsa, 10.000'de 1 de olsa bir yanılma payı evlatta da olur. Babada, annede de olur. 50 senelik bir yastıkta yatmış kalkmış karı koca da olur. Ve bunları lütfen hemen zinaya düşer, nikahsız ilişkiye düşer, aldatır gibi, affedersiniz, böyle anlamayalım yani. İlla o olması gerekmiyor. Yani 20 senelik evli bir eş, kadın veya erkek, yani 20 sene üzerine bir ricayı kırabilir. İlla böyle büyük hainlikler konuşmaya gerek yok. Çünkü o 20 sene üzerine küçük gördüğümüz şey de bıçak gibi gelir batar o zaman. Aslında mesela bugün şuraya gidelim mi diye bir ricada bulunursun. Yak ya, otur oturduğun yerde der. Bu sözü sana Uzaktan biri söylese hiç duymazsın bile zaten. Yani yak ya dese, komşu gelmem dese. Tabii gelmesen gelmedi. Ama 20 yıllık eş bunu söylediğinde bu böyle cımbızla tüylerini yolmak gibi ağır gelebilir. Halbuki sen hazır olmalıydın. Bu hep evet diyor diyor ama bir günde yok der. İnsanoğlu ben de diyebilirim. Yani sen onu senin kulun kölen zannetmende yanlışlık vardı. Allah'tan beklenecek vefayı ve sözünde durmayı ondan beklemende yanlışlık vardı. Elbette onun da böyle bir nezaket göstermemesinde bir yanlışlık var. Ama kim daha hazırlıksız yakalandıysa buna, o orada çökecek. Onu hafif böyle elinin tersiyle dokunacak şeytan, tak çökertecek. Kim bilir belki bununla aileyi bile yıkacak. Evliliği bile sonlandıracak belki de. Maalesef. Aynı şey ticari ortaklıklarda da olur. Yani ilk sene benim kâra mara ihtiyacım yok. Yani sen al, senin ailen daha kalabalık diyen vefalı bir adam öbür sene tuzak kurmuş olabilir. İnsanoğlu bu. O da anadan doğdu, o da bebekti, o da çiğ süt emdi. O da yani insan işte, bu toprakların çocuğu. Bu böyle olmaz zannetmek yanılgı. Mesela gençlerin, özellikle üniversite gençlerinin arkadaşlıklarını bazen geliyorlar böyle ziyarette. Allah onlardan razı olsun. İtibar ediyorlar, geliyorlar. İşte kimsin diyorum. İşte şuyuz. Şurada beraberiz. Şu kitabı beraber okuyoruz. Ne zamandan beri berabersiniz diyorum. Misal. Diyor ki işte biz üniversiteye gireli beraberiz ama inşallah mezara kadar da beraberiz. Amin. Amin diyorum ben. Yani bazısı uyanıyor. Bu sözün kafadan atma olduğunu anlıyor. Yani amin dediğim doğru. Ben ona amin derim. Keşke mezara kadar Allah için beraber olun. Ama yoktur öyle bir insan seninle mezara girecek. Bu bir kere tabiata aykırı. Yani gırtlaklarımız farklı bizim. Evleneceğiz, yataklarımız, odalarımız, evlerimiz farklı olacak. Başka dünyalarda olacağız. Kazancımız farklı olacak. İbadetlerimizi kendimiz yapıyoruz. Öyle yapışık ikiz olmak yok bu dünyada. Gerçekçi olmak lazım. Ama Allah'ın rızasını kazanacak düzeyde yüksek dostluklar, kaliteli dostluklar olmalı. Müslümancası böyle zaten. Fakat tamam, son 3 senenin istatistiklerine bakıyorum. Biz uzayı yakalarız Allah'ın izniyle. Oo, okyanusları geçeriz bu hızla zannetme. Bir gün seni dövmesine gerek yok. Çok canının sıkkın olduğu bir zamanda hızlı aramadan, otomatik telefondan hemen arayıp o da uykum var bakmayayımsa bari bakarım dediği gün çökersin. Bitti. Çünkü sen hiç onun senin telefonuna bakmayacağı ana alışık değilsin. Hatta namazı bile bozar telefonuma bakar zannederken sen adam uykum bölünmesin diye bakmamış. Onun da hakkı aslında. Telefona bakarsan bir daha rahat uyuyamayacağım. Uykum bölünecek düşünmüştür. Ölüm değil bu, sabahleyin bakarım düşünmüştür. Ama aranızda abartılmış ve kabartılmış, özellikle kabartılmış, mayalandırılıp kabartılmış bu dostluk edebiyatı, dostluk folkloru var ya, folklor bu aslında. Çünkü özel hayata müdahale edecek, özeli bile beraber gibi değerlendirecek dostluk kabartılmış ve gereksiz bir dostluktur. Kimse, uzun zaman kimsenin dostluğunu özelini bile kullanacak şekilde sömüremez. Buna bir sene izin verir, iki sene izin verir, bir gün canı sıkılır, atır aşağı der gibi bir tavır gösterir, çökersin o gün. Çökersin. Biz çok iyi gidiyoruz. Kaç yaşındasın sen? 23. 23 senen hep bu arkadaşla geçseydi nedir ki kardeşim, ben 62 yaşına geldim. Bu kadar böyle bir dostluk göremedim. Beni insanlar, Allah onlardan razı olsun, abileri gibi, babaları gibi, dedeleri gibi seviyorlar. Ben de onlar için dualar ediyorum. Ama her şeyin bir sınırı var. Yani bu sınır Allah'ta sonsuzluktur. Onu severken. O da bize rahmet ederken gramla yapmıyor bu işi. Biz de severken gramla, metreyle sevmiyoruz Rabbimizi. İfade edecek bir kelimemiz yok. Bir gün bir evde ziyaret yapıyordum. 3-4 yaşında bir çocuğu elimi öpmek için getirdiler. Dedi ki babası, hoca dedesi dedi, benim çocuğum en çok Allah'ı seviyor dedi. Sonra bizi seviyor dedi. Ben de böyle kontak kurup çocuğa böyle mesajlar verip tebrik edeceğim. Ona bahşiş vereceğim filan. Gel bakayım dedim. Bana bir göster bakayım. Ne kadar seviyorsun Allah'ı dedim. Çocuk kalktı. Hoca dedi. Bak ne kadar seviyorum biliyor musun? Böyle gerdi kendisini. O kadar gerdi ki çocuk. Yani böyle şimdi kanatlıyor ya çocuk. Ona göre dünyanın en büyük nesnesi onun böyle kollarını açtığı bir zaman bütün 70 santim oluyor kollarını açınca. Geldi bu kadar derken küt diye düştü çocuk. Dengesini kaybetti. Düştü yere. Hemen tuttum kaldırdım ama utandı çocuk. Ağladı. Neyse teselli ettik filan. O gitti bir daha yanımızda durmadı. Babasına dedim ki bu çocuk ne anlattı bize biliyor musun dedim. Ne anlattı hocam dedi. Ne anladın sen dedi. Bak dedim. Çocuk yıprandı. Takatini bitirip dengesini kaybetti. Yere düştü. Sevgisini anlatabilmek için. Aslında Allah nedir? Niye sevilir? Bunu bilmek zorunda değil. Bilmiyor da zaten çocuk. Ama uçsuz bucaksız bir sevgiyle seviyorum diyemiyorum. Çöktüm. Demek istedi bize. Allah böyle sevilir aslında. Biz beyan etseydik bunu mesela okyanus kadar derdik. Çökmezdik yere. Ama çocuğunki fıtri doğal yapısından geldiği için bak çocuk düştü yere düştü anlatırken. Bu bize bir ders olsun. Yani Allah böyle sevilir. Bir insan böyle sevilmez. Saygısızlık da yapılmaz. Nezaket de yıpratılmaz. O ayrı bir mesele. Sınırsızlık olmamalı dostluklarda. Özellikle mesela çok böyle umuyorum genç kardeşlerim çok iyi anlarlar bunu. Biz yılların dostuyuz. Yediğimiz içtiğimiz beraber. Ben burs alıyorum. Önce ona bir yerde borcum var mı verelim diyorum. Sonra kendi harcamamı yapıyorum. Bu kadar dostuz. Peki. O abdese gittiğinde ben onun telefonunu izinsiz kullanabilir miyim? Hayır. Bu o özel bir şey çünkü. Bütün dünyada, gavurlarda bile telefonunu izinsiz almak yoktur. Müslüman'da mı olacak bu? Mesela o yokken masadaki laptopundan bir şey yazıp bakabilir miyim? Bakamam. Dünyada kimse bilgisayarının başkası tarafından kontrol edilmesinden hoşlanmaz. Ha izinle bilgisayarı bütününü sana versin. Hiçbir sıkıntı yok. Çok affederek özellikle bizden daha yaşlı olan kardeşlerimiz dinliyorsa onlardan özür dileyerek söylüyorum. Yani bir insanın mahrem kıyafetle, bir banyo kıyafetiyle annesi babası tarafından bile görülmesi yanlış bir şey. Eşlerin bile bir noktadan sonra birbirlerine nezaketen saygı göstermeleri gerekiyor. Nerede kaldı ki arkadaşlar? Bizde mahrem sadece insanın avreti değil ki. Özel eşyası da mahremdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dünya kurallarından bahsederken birisinin mektubuna bakan ateşe bakmıştır buyuruyor. Mektup, adama mektup gelmiş, onu okumak yok öyle. Yani neticede biz birbirimizin mahremine, birbirimizin özeline, birbirimizin bizi ilgilendirmeyen bölümüne karışmamakla memuruz. Alâkülhâl kardeşlerim, şu fani dünyada hazırlıksız girdiğimiz her şeyi kaybedebiliriz. Ölüm, hastalık, arkadaşlık, yakınlara karşı alaka, ticaret, dostluk, muhabbet, her neyse. Hazırlıklı olmadığın her şey senin başının sıkıntısı olabilir. hazırlıksız bu noktada dediğim şey nedir? Abartmandır. Ölüm bana gelmez. İhtiyarın işi zannediyorsun, hazırlıksızsın. Hastalık için. Ben babamdan aldığım şu kadar parayla küçük bir ticaret yapacağım. Muhakkak kâr ederim. Yok. Zarar riskini hep bir kenarda tut. Hep bir kenarda tut. Bir örnekle bitireyim. Mesela bir arkadaşla saat 16.20'de randevuleştik. Benim bulunduğum yerden o konum 8 dakika. Dolayısıyla ben 16.12'de gitsem 20 geçe orada olurum. Hesap doğru. Trafik benim kölem mi? Bir yerde ayakkabıma bir şey batıp onu çıkarmak için 3 dakika uğraşmam mı? Olabilir. Muhtemel şeyler bunlar. Araç arıza yapar. Muhtemel bunlar. Peki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem randevuya geç kalmayı münafıklık alametlerinden sayıyor mu? Sayıyor. O bir risk, bir risk. 3 dakika erken giderim. O riski almam. Orada 3 dakika beklerim. Hiçbir zararı yok. 3 dakika erken gitmenin ayıp bir tarafı yok ama 3 dakika bekletmenin Müslümanca olmayan tarafları var. Bunu kesip buradan bu örneği hayatımızın dostluklarına, beklentilerine, arkadaşlıklarına, aile ilişkilerine, eşe, dosta her yere uyarlayabiliriz. Kardeşlerim, Rabbim hepimize afiyetler ihsan etsin diye dualar ediyorum. Ama bizim tedbirli, mantıklı ve düşünceli, ön hazırlıklı yaşamamız Allah'ın indireceği afiyetin sebeplerindendir. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.